Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cenę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. PlayStation 4 z grą GTA 5 za 1699. Sony 55 cali 3D. Smart TV 800 Hz za 4490. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Współczuję FC. Urodziny, imieniny i wigilia tego samego dnia, a prezent tylko jeden. Przecież dostanie Smart Dom. Trzy prezenty w jednym. Smart Dom na gwiazdkę. Teraz zestaw LG Smart TV, tablet LG G-Pad i LG G2 Mini za 0 zł na start. A do tego telewizja, internet, power LTE i rozmowy i SMS-y bez limitu do sieci komórkowych już za 61 zł miesięcznie przez całą umowę. Zapraszamy do punktów Plusa i cyfrowego Polsatu. Szczegóły w regulaminie programu Smart Dom. Dziś w ramach Multilogiki w Polomarkecie wykładamy. Dwa napoje Garden, różne rodzaje, w multilogicznej cenie 5 zł. Czyli za jedno dwulitrowe opakowanie płacisz tylko 2,50. Kupuj multilogicznie w Polomarkecie, bo kupując dwa napoje Garden, płacisz tylko 2,50 za opakowanie i oszczędzasz aż 37%. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Jest środa, 10 grudnia, minęła 11. Serwis przedstawi Małgorzata Maliborska. Jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uboju rytualnego. Szczegóły za chwilę. W tym serwisie też niemieckie i włoskie komentarze po publikacji raportu o tajnych więzieniach CIA i prezydent Miedwiediew o konsekwencjach zachodnich sankcji. Ubój rytualny jest zgodny z konstytucją, tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Wyrok nie jest jednak jednomyślny. Zdania odrębne złożyło 5 sędziów. Trybunał zajął się sprawą na wniosek Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, według którego zakaz zabijania zwierząt bez ich wcześniejszego ogłuszania prowadzi do dyskryminacji w życiu społecznym i gospodarczym wyznawców judaizmu. Ksenia Maćczak. Orzeczenie Trybunału oznacza tyle, że zapisy dotyczące zakazu uboju rytualnego muszą zniknąć z ustawy o ochronie zwierząt. I choć sędziowie rozpatrywali wniosek Związku Gmin Żydowskich na potrzeby religii, wiadomo już, że niezależnie od czasu, który Trybunał da Sejmowi na poprawę ustawy, resort rolnictwa zamierza wystosować pismo, że do czasu poprawy ustawy będzie stosować rozporządzenie unijne, które na ubój zezwala. Oczywiście sędziowie z pewnością szczegółowo wszystkie kwestie dokładnie omówią, chociażby w związku z 5 zdaniami odrębnymi. To już zapowiedziała sędzia sprawozdawca Maria Gintow-Jankowicz, ale odnosząc się do wyższości jednej ustawy nad drugą, bo oprócz ustawy o ochronie zwierząt mamy jeszcze jedną dotyczącą relacji Polski z gminami żydowskimi, Trybunał uznał. Ustawa o ochronie zwierząt stanowi podstawowe źródło prawa krajowego, określające zasady postępowania człowieka wobec zwierząt. To oznacza, że wątpliwości Związku Gmin Żydowskich były w pełni uzasadnione. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Teraz kolejne komentarze po raporcie amerykańskiego Senatu w sprawie tajnych więzień CIA i stosowanych w nich tortur. Niemiecka prasa chwali, że do publikacji doszło. Jednocześnie komentatorzy nazywają ujawnione fakty hańbą dla Stanów Zjednoczonych. O szczegółach nasz berliński korespondent. Komentator Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze, że publiczne wyjaśnianie skandali i uchybień to fundament demokracji. Jak czytamy, to szczególnie istotne w przypadku Stanów Zjednoczonych, które uważają się za moralne mocarstwo. Komentator tego tygodnika Der Spiegel pisze na stronach internetowych, że raport rzuca światło na najciemniejszy rozdział najnowszej amerykańskiej historii, a to, co ujawnia, jest hańbą dla USA. Dziennik Süddeutsche Zeitung zauważa tymczasem, że raport odbiera ważny argument osobom broniącym tortur w walce z terroryzmem. Dokument stwierdza bowiem, że torturując więźniów nie uzyskano od nich żadnych przełomowych informacji. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. We Włoszech natomiast zastanawiają się, czy raport będzie dla Ameryki okazją do nowego odrodzenia. Włoscy dziennikarze w komentarzach prasowych nie znajdują usprawiedliwienia dla George'a W. Busha, ale uważają, że Barack Obama też nie jest bez winy. Zasługą Obamy jest, że już na początku swej prezydentury położył kres tym bezprawnym praktykom. Zawinił jednak, ponieważ nie ujawnił natychmiast i energicznie popełnionych błędów, pisze Corriere della Sera. Sprawa, która początkowo dotyczyła instytucji, będzie miała konsekwencje polityczne, dodaje mediolański dziennik. Jeżeli na przykład Jeb Bush będzie chciał kandydować w wyborach prezydenckich jako umiarkowany republikanin, nie będzie mógł tego uczynić bez potępienia decyzji podjętych 12 lat temu przez swego starszego brata, przewiduje Corriere. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Szczegóły tej wizyty są tajemnicą. Do Małopolski przybywa dziś premier Wielkiej Brytanii. David Cameron ma zwiedzić były nazistowski obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. To jedyny punkt jego wizyty w Polsce. Wiadomo, że brytyjski polityk wyląduje na lotnisku w Balicach przed południem. Następnie przejedzie do byłego obozu Auschwitz. Tam prawdopodobnie przejdzie przez bramę z napisem Arbeit macht frei, zwiedzi kilka bloków i odda hołd ofiarom pod ścianą straceń na dziedzińcu bloku 11. Nie wiadomo, czy złoży wpis w księdze pamiątkowej muzeum. Podczas wizyty na pewno nie przewidziano spotkań z politykami. Prosto z Oświęcimia Cameron wróci na lotnisko, skąd odleci do Londynu. Marek Mendela, Radio Kraków. David Cameron będzie kolejnym brytyjskim premierem, który zwiedzi muzeum w Auschwitz. 5 lat temu w tym miejscu był jego poprzednik Gordon Brown. Moskwa zmienia zdanie. Wreszcie przyznaje, że zachodnie sankcje szkodzą rosyjskiej gospodarce. Przyznał to w wywiadzie dla 5 rosyjskich stacji telewizyjnych premier Dmitrij Miedwiediew. Szef rządu stwierdził, że mylą się ci, którzy oczekują, iż sankcje tylko pozytywnie wpłyną na rozwój rodzimej przedsiębiorczości. Dmitrij Miedwiediew poinformował, że inflacja w tym roku najprawdopodobniej sięgnie w Rosji 9%. W jego opinii oprócz sankcji w dłuższej perspektywie rosyjskiej gospodarce szkodzi również spadek wartości rubla. Oczywiście, że taka sytuacja uderza w portfele wszystkich, którzy zarabiają w rublach, a takich jest absolutna większość. Ale nie należy z tego powodu urządzać histerii, tylko trzeba cierpliwie czekać. Miedwiediew wyjaśnił, że rząd przygotowuje program indeksacji pensji i emerytur i zapowiedział, że po osłabieniu rubla na pewno przyjdzie okres jego wzmocnienia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Gdzieniegdzie może pojawić się słońce, ale dziś jednak zdecydowana przewaga chmur i opady śniegu, śniegu z deszczem lub deszczu. Teraz w Zakopanem -3 stopnie, w Lublinie i Suwałkach -1, w Bydgoszczy, Krakowie i Warszawie 0, w Katowicach, Olsztynie i Poznaniu 1, w Szczecinie 2 i najcieplej 3 stopnie w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bonjour! Dziś powiem, jak w kilka minut przyrządzić gwiazdkowy suwenir. Mieszamy ze sobą wybrany produkt z prezentownika świątecznego Euro, tniemy ceny do ości ze szczyptą dobrych życzeń. Bardziej niecierpliwi wchodzą na euro.com.pl, klik, klik i voilà! Najlepsze prezenty znajdziesz w prezentowniku świątecznym, dostępnym w sklepach Euro i na euro.com.pl. Naprawdę nie ma za co, merci. Proszę Państwa, idą święta i już zdarzają się cuda. Wiewiórka Baśka z banku BGŻ twierdzi, że na pożyczce można zaoszczędzić. Oczywiście. Prędzej ogolę się na łyso. No to będzie pan łyso, bo wystarczy wziąć pożyczkę w banku BGŻ, przez pierwszy rok spłacać raty w terminie, a za drugi rok bank nie pobierze odsetek. Przyjdźcie i sprawdźcie promocję drugi rok gratis w ten czwartek i piątek podczas dni otwartych w banku BGŻ. Najlepszym banku według rankingu Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. I niskie ceny od Lidla. Dziś dla każdego coś dobrego. Dla mięsnych smakoszy schab wieprzowy w plastrach po 4,99 za 360 gramów. 4,99 za schab? Tak! I poszedł! A dla amatorów ryb filet z łososia za 3,19 za 100 gramów. Za 3,19. A kto chce takiego pysznego łososia, niech kupuje. A ja tego łososia sprzedaję. Lidl. Co tydzień coś nowego. Schab wieprzowy w plastrach 4,99, a filet z łososia 3,19. Bolko śmiały, Karol wielki, Filip piękny,

I bardzo rzadko z nich cokolwiek robimy. Obieramy je, plujemy pestkami i w zasadzie to jest wszystko, denerwujemy się. Na świecie potrafią z granata wykonywać najróżniejsze rzeczy. Czyli obieramy granata, dodajemy go do ugotowanej ciecierzycy, do tego dodajemy orzechy laskowe. Orzechy laskowe obieram, to znaczy wkładam je wysypane na blaszce do piekarnika, wyjmuję po jakimś czasie je. Nie lubię patrzeć na czas, na zegarek, na piekarnik, na wszystko. Jeżeli zaczynamy czuć zapach orzechów, to znaczy, że to się wszystko nadaje i jeżeli zaczyna z nich schodzić skórka, przerzucamy je na szmatkę, taki ręcznik, którym wycieramy naczynia i trzemy po to, żeby ta skórka się z nich obsypała, wybieramy potem te orzechy. Naprawdę są aromatyczne, świetne, doskonałe są. Wyglądają kształtem jak ciecierzyca, więc dochodzi do fajnego takiego zjawiska, kiedy można się zdziwić. Ojejku, to ciecierzyca czy orzech laskowy. Pestki granata, wyciśnięty sok z cytryny, dużo miodu i posiekana kolendra. Mieszamy tylko i wyłącznie orzechy, ciecierzyce, pestki granata z winegretem i plastry do tego albo kawałki upieczonego bakłażana. No i poza granatem właśnie taką sałatkę mam tu dla ciebie. Bakłażana musisz sobie wyobrazić, bo pomyślałam sobie, że to już bez przesady, ale ciecierzyca, granat, kolendra i winegre z miodu i z cytryny są dla ciebie. Proszę, teraz możesz sobie jeść spokojnie, a musisz na pewno spróbować, a ja jeszcze trochę opowiem państwu o granacie. Tak sobie myślę, że ten owoc jest nam zesłany na ratunek, bo to właśnie teraz na niego sezon i w ponure grudniowe dni moim zdaniem jest jak gorące, czerwone, zachodzące słońce. Jest bardzo aromatyczny, jest praktycznie samym sokiem. Słodki, lekko cierpki i kwaśny. Teraz jest najlepszy, podkreślam. Poza tym moim zdaniem to jak wygląda i jak go się je sprawia, że jest bardzo zmysłowy. Prawie erotyczny, co też działa wspaniale na ponurą pogodę. No i zdrowy oczywiście. Starożytna chińska medycyna uznawała sok z granatu za skoncentrowane życie. Był symbolem długowieczności. On zawiera bardzo dużo antyutleniaczy, które usuwają wolne rodniki z organizmu. Granaty są również bogatym źródłem witaminy C, E, B i A oraz bardzo wielu substancji mineralnych i odżywczych, takich jak magnez, fosfor, potas, wapń, krzem i jod. Ja tak opowiadam, żebyś wiedziała, co smakujesz i jak ci zdrowia przybywa. Tak, ja już wspominałam o rozkoszy dla podniebienia, więc to jest właśnie ten moment. No więc ratujmy się granatem teraz, jedzmy, wyciskajmy z niego sok, no bo na nasze szczęście sezon na ten owoc jest właśnie teraz. I ja jeszcze o kolendrze chciałam powiedzieć kilka słów, bo kolendra jest, mogę mówić, tak? Kasia nie za bardzo może teraz mówić, ja się cieszę. Mam tu pęczek kolendry. On szeleści trochę, bo jest zabezpieczony. Ogonki są zabezpieczone torebką foliową. Kolendra pachnie bardzo specyficznie i ja na początku nie wiedziałam, co z nią zrobić i ten zapach, szczerze mówiąc, trochę mi przeszkadzał. Jeszcze chciałam coś powiedzieć na wstępie, że teraz kupujmy ją raczej w pęczkach, jeżeli jest, bo ta w doniczkach o tej porze bywa raczej mizerna. No i ten charakterystyczny zapach kolendry, można się do niego przekonać w następujący sposób. Ja przekonałam się w ten sposób właśnie, bo kolendra to przede wszystkim kuchnia meksykańska i indyjska, a cechą charakterystyczną tych smaków właśnie jest to, że są ostre albo bardzo ostre. No i tu kolendra jest jak najbardziej na swoim miejscu. Z ostrym green curry kolendrę mogę jeść pęczkami. No i tu, drodzy państwo, cała tajemnica gotowania. Nie tylko smakuje nam coś dlatego, że jest samo w sobie dobre, no ale raczej dlatego, że jest odpowiednio skomponowane. No i kolendra właśnie do takich ziół należy, które dopiero w otoczeniu odpowiednich smaków napierają pełni mocy. Jest wspaniała, fantastyczna. Uwielbiam ją teraz. Czy my cały czas budujemy książkę kucharską? Jak najbardziej, na naszej stronie internetowej. A adres mailowy przypomnisz? widelec@polskieradio.pl. Może coś z granatem teraz, jakieś sałaty. Granat przepięknie wygląda, dodaje smaku. Ja proponuję, żeby państwo kupili ten owoc i coś z niego zrobili. Czyli hasło granat, ale odzew może być kolendra. A nie bum na przykład. Może być odzew kolendra. Tak. Katarzyna Pruchnicka, dziękuję bardzo. My heart left me for dead and drank my blood.

Jarretologów i wszystkich tych, którzy układają sobie w swoich zbiorach dyskografię Keitha Jarretta, pianisty, ale jak pokazuje historia, także saksofonisty, flecisty i perkusjonalisty. Taki zestaw instrumentów był dla niego typowy przede wszystkim w pierwszych latach dekady lat 70. I to właśnie z tego okresu pochodzi płyta, z którą dziś do Państwa przychodzę. Hamburg 1972 to tytuł albumu świeżo opublikowanego przez ECM, albumu będącego zapisem koncertu, który odbył się 14 czerwca 1972 roku. To właśnie wtedy do Hamburga przybyli trzej dżentelmeni, wspomniany już Keith Jarrett, grający na kontrabasie Charlie Hayden i perkusista Paul Motion. Keith Jarrett grał tu zatem na perkusji jako drugi muzyk. Niemniej to, co słychać w tym albumie zgranym po raz pierwszy z oryginalnych taśm matek, no nie jest z pewnością muzyką, od której należy rozpoczynać przygodę z twórczością Keitha Jarretta. Jest to album, który przywołuje pierwszy bardzo poszukujący okres w twórczości tego jazzmena. Ponadto płyta, jaką Państwu serdecznie rekomenduję, jest również archiwalnym zapisem pierwszej europejskiej trasy koncertowej tego tria, tak więc z pewnością to wydawnictwo powinno się znaleźć w kolekcji gorliwych wyznawców Jarretta. 6 utworów i ponad 55 minut muzyki, a że są to długie nagrania, to nie przedłużajmy. Przed nami Take Me Back, czyli jeden z utworów, które znajdą Państwo na płycie z czarną, mroczną okładką. Hamburg 1972. Thank you. Tak grali Keith Jarrett, Charlie Hayden i Paul Motion w Hamburgu w 72 roku, a teraz na płycie wydała to wytwórnia ECM, poleca Michał Margański. Słuchają Państwo programu trzeciego. Czekaj dni 7, być może zimnych i wietrznych, ale dni 7 jedynie, bo 8 będzie wieczny. Puść go i nie trzymaj, nie skręcaj, nie naginaj. Zapniesz go za łachy, będzie wierzgał, fikał. Przez palce wyciekał, bo ten, który minął, do ciebie nie należał. I ten, który nadejdzie, także twój nie będzie. Bo ten, który ciebie nie należał. I ten, który nadejdzie, także twój nie będzie. Czekaj dni 7, być może zimnych i wietrznych, ale dni 7 jedynie, bo 8 będzie wieczny. Nowy lichy lizie, stary wspomnisz, jeśli nowy cudny, stary zapomnisz, ale wiedz, iż nie ma wcześniej i nie ma też później. Więc co licha teraz? Jest tylko tu i teraz. Tu i teraz. I teraz. Tu i teraz. I teraz. Tu i teraz. I teraz. Tu i teraz. I teraz. Teraz. O czasie, Laocze. A teraz powróćmy do pewnego ludowego, do pewnej ludowej mądrości. Myślę, że można tak to powiedzieć, że śpiewać każdy może. Ale jest taki czas w roku, kiedy tutaj przy Myśliwieckiej z drżaniem serca niektórzy z nas zastanawiają się, czy podołają linii melodycznej. Ten czas przypada mniej więcej na październik, przełom października i listopada każdego roku, przed nagraniem kolejnego Karpia. Są wśród nas tacy ludzie, nie tylko wśród trójkowiczów, ale w ogóle, którzy twierdzą, że słoń nadepnął im na ucho i chociaż muzyki chętnie słuchają, to na tym się kończy ich aktywność w tej dziedzinie. Co z talentem muzycznym? Czy z nim się rodzimy? A może tak zwany słuch muzyczny można sobie wyćwiczyć? Te pytania Gabriela Darmetko zadała krytykowi muzycznemu Kacprowi Miklaszewskiemu. Zdolności muzyczne to jest cecha człowieka wyodrębniona przez innych ludzi. Złośliwi twierdzą, że przez nauczycieli w szkołach, którzy nie potrafili nauczyć wszystkich jednakowo dobrze. I wymyślono wieki całe temu pojęcie zdolności. I tak jak każda cecha, zwłaszcza taka cecha, która jest cechą abstrakcyjną, cechą narzuconą niejako człowiekowi przez innych ludzi, którzy go obserwują, ta cecha ma rozkład normalny. Tak jak w cechach fizycznych wzrostu, numeru butów, numeru kołnierzyka. W związku z tym można oczekiwać, że jest pewien bardzo mały procent ludzi, którzy tych zdolności ma bardzo niewiele i bardzo mały procent, garstka ludzi, która ma te zdolności na poziomie wybitnym. No i cała olbrzymia rzesza ludzi, która ma zdolności przeciętne, bardziej lub mniej. Problem się zaczyna wtedy, kiedy zastanawiamy się, ile trzeba tych zdolności, żeby móc uprawiać muzykę, albo ile trzeba mieć tych zdolności, żeby jej sensownie słuchać. To znaczy słuchać tak, żeby je odróżniać od innych rodzajów muzyk, a w tej, której słuchamy, znaleźć jakiś sens. Jest szansa, że się nauczysz, patrz. Myślę, że marno. Patrz, będziesz trzymała, to jest hi-hat. To jest to na dole? Tak, to są dwa talerze takie. A to dwa takie. Raz, tylko musisz tu raz i dwa. I moich rodziców znajomy, który prowadzi chór, na pytanie, czy to prawda, że ktoś, kto nie ma talentu, załóżmy, albo ktoś, kto nie ma głosu lub słuchu, może się nauczyć grać na instrumencie lub na przykład śpiewać. Ten człowiek powiedział, że absolutnie tak, bo on jest dyrygentem chóru i przyszedł do niego chłopak, który powiedział, że bardzo mu zależy na tym, żeby śpiewać. A on powiedział, nie, ale przecież ty się nie nadajesz, chłopczyku, zaśpiewaj. A on, no nie, chyba nie, ale on tak bardzo chciał, że tak bardzo się starał i uczył i trenował, że w końcu śpiewał z tym chórem, a teraz ponoć śpiewa w jakiejś berlińskiej filharmonii w chórze. Stopa, werbel, stopa. Proszę Państwa, Gabi Darmetko teraz będzie grała. Trzymaj to, no naciśnij. Tu. A uderz sobie w stopę najpierw. Nie, w stopę. No, połóż nogi na pedały. O, no jeszcze raz. Uderz, mocno. No, i teraz stopa, prawa, lewa, prawa. Czekaj. No jeszcze raz, stopa. Bo mi ta noga ucieka. Nie, bo za szybko chcesz, a to musisz powoli, no. Otóż psychologia muzyki i medycyna zna taką jednostkę chorobową, która się nazywa amuzja. To jest rodzaj daltonizmu, tylko nie dotyczącego wszystkich dźwięków, bo ludzie, którzy cierpią na amuzję, odróżniają dzwonek na przykład do drzwi od dzwonka telefonu, tylko to są ludzie, którzy nie są zdolni, nie są skłonni z szeregu dźwięków, który usłyszą, ułożyć pewnych struktur muzycznych, sensownych dla nich, na tyle, żeby je zapamiętać, powtórzyć i rozpoznać. Ale takich ludzi jest no, tylu, ilu daltonistów, 5-4%. Były robione badania na ten temat. Natomiast w naszej kulturze bardzo wielu ludzi uważa, że ma amuzję, że nic nie słyszy. Ja wtedy tym ludziom mówię, kochani, jeśli nic nie słyszycie, to jak siedzicie w łazience rano i gra telewizja, to potraficie powiedzieć, który to jest program po dżinglu, po reklamie. Przecież gdybyśmy wszyscy byli głusi, to radia, w tym program trzeci, nie używałoby dżingla. W związku z tym znakomita większość nas potrafi z dźwięków naszej kultury muzycznej ułożyć sensowne struktury. Stopa? No nie, stopa, no. No, było trzy takty. Bardzo ładne trzy takty. Gabriela Darmetko podołała największemu wyzwaniu, jednemu z największych wyzwań w swoim życiu. Cierpliwym, wyrozumiałym i skutecznym nauczycielem gry na perkusji był Hubert Gasiul, a Karp Trójkowy na 5. miejscu ostatnio jako nowość na liście przebojów. 12 minut pozostało do 12. That I followed you home.